โลกทนิวาสอันนี้มันเต็มไปด้วยความวุ่นวายไม่วุ่นวายแต่ผู้รู้เท่านั้นเองเนี่ยพวกเราทั้งหลายจงพากันทำตนเป็นคนผู้รู้เรามีบุญวาสนามากพอสมควรทีเดียวจึงได้มาทำตัวเป็นคนผู้เดียวได้อย่างนี้บุคคลผู้ไม่มีบุญมากจะมาทำตัวเป็นคนผู้เดียวนี่ไม่ได้เลยดังนั้นเมื่อเราทำตัวเป็นคนผู้เดียวได้มาในเบื้องต้นแล้วในท่ามกลางก็ให้เป็นคนผู้เดียวเรื่อยไปจนตลอดถึงบั้นปลายแห่งชีวิตควรทำตัวให้เป็นคนผู้เดียวตลอดไปให้นึกถึงบุญวาสนาของตนให้มากถ้าบุญไม่มากเราไม่ได้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารไม่ได้ถอนตัวออกจากการครองเรือนมาประพฤติพรหมจรรย์ในพุทธศาสนานี้ให้นึกพิจารณาให้มากๆเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะได้มีกำลังใจประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปชำระตนให้บริสุทธิ์พุทธผ่องเพราะการท่องเที่ยวมาในสงสารที่ล่วงแล้วมาทำตนให้เป็นผู้เศร้าหมองขุ่นมัวเป็นทุกข์เดือดร้อนมามากต่อมากแล้วนะแต่ระลึกชาติทนหลังไม่ได้เฉยๆทำตนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะกามคุณนี่เองไม่ใช่อย่างอื่นใดจิตใจนั่นมันผูกพันอยู่กับความรักความใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้เหตุฉะนั้นมันจึงวุ่นวายเพราะว่าไปผูกพันอยู่กับของไม่เที่ยงได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วมีมาแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมไปไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนเลยเหตุดังนั้นมันถึงวุ่นวายเดือดร้อนถ้าหากว่ามันเที่ยงมันยั่งยืนมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนแหละมันก็ไม่วุ่นวายความวุ่นวายนี่มันก็เกิดจากความไม่รู้เท่านั่นเองเนี่ยไม่รู้ว่าสิ่งนี้ควรทำควรพูดหรือสิ่งนี้ไม่ควรทำไม่ควรพูดมันไม่รู้เรื่องมันนะไม่รู้มันก็ทำไปพูดไปผิดบ้างถูกบ้างเมื่อทำผิดพูดผิดมันก็วุ่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะความผิดนี่มันไม่เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความวุ่นวายไอ้เราทำถูกทางแล้วนี่ความถูกต้องนี่เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความระงับจากกิเลสบาปธรรมกรรมมันชั่วทั้งหลายกิเลสนี่แหละพาให้วุ่นอยู่นี่นะ ขอให้พากันพิจารณาให้มันเห็นท่านผู้ใดผู้ละกิท่านผู้ใดเป็นผู้ละอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางไปก็ดีหรือหมดสิ้นไปก็ดีท่านผู้นั้นย่อมไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ใครเลยย่อมอยู่อย่างสงบสงบเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านผู้เช่นนั้นก็เราก็พอจะเดาได้แล้วว่าท่านมีความสุขมากทีเดียวอ่ะเพราะท่านอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่ทำใครให้เดือดร้อนเลยนี่เราต้องพิจารณาดูพระอริยบุคคลทั้งหลายที่ท่านผู้ใดบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษเนี่ยท่านมีความสุขอย่างไรบ้างต้องเพ่งพิจารณาดูให้มันเห็นแล้วเราจึงจะมีแก่ใจบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติไปเพื่อให้ได้บรรลุถึงความสุขเช่นนั้นต่อไปแต่ถ้าหากว่าไม่มันคิดมันพิจารณาถึงท่านผู้มีความเพียรใหญ่มีความอดทนอดกั้นเอาชนะกิเลสตัณหามาได้อย่างนี้นะก็มันก็ไม่มีกำลังใจอ่ะถ้าเรานึกได้รู้ได้ว่าอ้อท่านแต่ก่อนก็ท่านก็เป็นมีธาตุสี่ขันธ์ห้าเหมือนกันกับเรานี่แหละบุญกรรมตกแต่งให้มาอย่างนี้เดี๋ยวท่านก็ทำเอานั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วมันก็เป็นไปเองอย่างนี้มันไม่ได้ทุกคนทำมาเอาทุกเป็นทุนมาในสงสารมากมายทีเดียวแหละเรียกว่าถ้าพูดให้ได้ความชัดชัดก็เรียกว่าบำเพ็ญบารมีหรือว่าอินทรีย์ให้แก่กล้าด้วยการฝึกตนทรมานตนอยู่ในขอบเขตแห่งธรรมแห่งวินัยไม่ใช่ทรมานตนนอกขอบเขตแห่งธรรมว่าวินัยอันนั้นก็มันเป็นลัทธิของนักบวชอีกจำพวกหนึ่งที่ท่านเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคทรมานตนให้เหนื่อยเป่าไม่ได้รับผลจากการทรมานตนนั้นอันนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เราพิจารณามันก็จะค่อยเห็นทำให้พิจารณาไม่เห็นคือไม่เห็นทางผิดไม่เห็นทางถูกหมายก็ว่าอย่างนั้นโอ้ทางผิดนี้พระพุทธเจ้าได้ดำเนินมาก่อนแล้วหรือพระสงฆ์สาวกบางท่านบางองค์ก็ได้ดำเนินมาก่อนแล้วอย่างนี้นะฝ่ายสาวกที่มีความเห็นผิดมาแต่เบื้องต้นคือว่าเมื่อยังไม่ได้มาบวชในพุทธศาสนานี่นะเช่นอย่างชดินทร์สามพี่น้องกับบริวารพันหนึ่งบุญบารมีของท่านก็แก่กล้าแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้รับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังบรรลุมรรคผลไม่ได้เลยท่านก็เห็นโทษในกามคุณแล้วก็ชวนกันออกบวชเพราะว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้นในโลกท่านก็ออกบวชปฏิบัติตามความเห็นของท่านเช่นเห็นว่าพญานาคนี่แหละเป็นผู้ทรงคุณวิเศษเมื่อผู้ใดได้ไป ว่ายไปกราบพญานาคแล้วก็จะอยู่เย็นเป็นสุขก็จะมีฤทธิ์มีเดชอะไรไปทำนองนี้นะดังนั้นจึงพาบริษัทบริวารไปสร้างอาสมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาแม่น้ำนัทีอันนี้ส่วนผู้พี่ชายใหญ่นี่อยู่ที่อุรุเวลาประเทศก็คงจะอยู่ริมแม่น้ำเหมือนกันแหละเพราะว่าเห็นรอยบริขารไปตามแม่น้ำในเมื่อได้ความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วก็พากันสละเครื่องนุ่งเครื่องห่มชัดดาของฤาษีฉะนั้นให้ไหลลอยไปตามน้ำเลยอันนี้ในเมื่อที่ยังไม่ได้รับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านเหล่านั้นก็พากันบำเพ็ญตบะธรรมตามลัทธิของตนไปพากันขนทรายจากแม่น้ำขึ้นมากองไว้ที่โรงแล้วก็เชื่อเชิญพญานาคมาอาศัยอยู่ในที่นั้นพญานาคก็มาอาศัยอยู่จริงจะเชื่อเชิญหรือว่าจะมาเองก็ไม่รู้แต่ท่านก็ไม่กล่าวไว้ชัดๆเรื่องนี้นะแล้วก็พากันหาไม้แห้งมากองเข้าแล้วก็จุดไฟเผาบูชาพญานาคนั่นท่านเรียกว่าบูชาไฟแด่พญานาคอย่างนี้แหละความเห็นผิดนะเมื่อไม่ได้รับคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วผู้เป็นสาวกนี่อาจเห็นผิดไปก็ได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกองค์ไปนะแบบนี้นะก็เป็นบางองค์บางพวกเท่านั้นเองแหละอย่างนั้นเมื่อพระศาสดาทรงเล็งญาณส่องสัตว์โลกท่านเหล่านี้ไปต้องขายพยานของพระองค์พระองค์พิจารณาดูว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้สร้างบุญบารมีมาเต็มแล้วสมควรที่จะได้หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ในโลกนี้แล้วแต่ว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมาแต่หลายชาติแล้วมีความเห็นผิดเป็นชอบมาอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ไม่ทำบุญนะทำอยู่ทำบุญมาแต่ยังมีความเห็นผิดติดตามมาอย่างนี้แหละจำพระองค์จะต้องไปทรมานเอาเพราะว่าท่านเหล่านี้มีทิฏฐิจัดสำคัญว่าตนเป็นพระอรหันต์เลยทีเดียวเป็นพระอรหันต์แหละแต่ก็ยังไปไหว้พญานาคอยู่นั่นเรียกว่าความเห็นผิดนะเพราะความเป็นพระอรหันต์นี่ย่อมเป็นผู้บรรลุธรรมสัจธรรมของจริงอันสูงสุดไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าแล้วท่านผู้บรรลุอรหันต์อย่างนี้ท่านจะไม่ไปไหว้สิ่งเหล่านั้นเลยท่านจะกราบจะไหว้แต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเองลัทธิความเห็นผิดต่างๆวันนี้มันก็ยังติดตามมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละชาวอินเดียก็ยังกันนับถือพญานาคก็มีนับถือพระอาทิตย์ก็มีพระจันทร์ก็มียังนับถือแม่น้ำคงคาตื่นเช้ามาแล้วก็พากันไปสู่แม่ฝั่งแม่น้ำคงคาฝั่งแม่น้ำนั่นเขาเทคอนกรีตเป็นฝาผนังไว้ไม่ให้มันพังพากันไปยืนอยู่แท่นคอนกรีตนั้น แล้วก็ประนมมือไปทางตะวันออกก็กล่าวคำนมัสการกราบไหว้พระอาทิตย์เสร็จแล้วก็พากันกระโดดลงน้ำนั้นแล้วก็ขึ้นมายืนไหว้อีกยืนไหว้เสร็จแล้วก็กระโดดลงน้ำอีกอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าเขานิยมกันกี่ครั้งก็ไม่รู้อันนี้เนี่ยเรียกว่าความเห็นผิดของคนเรานี่มันสืบเนื่องกันมามันทำเอาเยี่ยงอย่างกันมามันติดกันมาเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนว่าไม่ควรเชื่อมงคลตื่นข่าวที่เล่าลือกันมาทำกันสืบต่อมาอันไปเป็นทางที่ไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์นี่เราต้องก่อนที่เราจะเชื่ออะไรลงไปเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดมีเหตุมีผลเพียงพอเสียก่อนเห็นว่าความเห็นอย่างนี้คือการปฏิบัติไปอย่างนี้เป็นทางพ้นทุกข์จริงอย่างนี้นะก็อย่างที่ทางพ้นทุกข์พระศาสดาทรงแสดงไว้นี่ไม่มีผิดเลยเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยหรือว่ามรรคมีองค์8นี่ผู้ใดปฏิบัติตามได้โดยความไม่ประมาทแล้วนั่นต้องพ้นทุกข์พ้นภัยได้จริงๆแต่ทางนี้และทางนั้นก็ต้องอาศัยบุญบารมีแต่หนหลังมาหนุนส่งอีกส่วนหนึ่งทำให้มีกำลังใจหรือกำลังคุณธรรมอันเข้มแข็งยิ่งขึ้นไปที่จะต่อสู้กับอำนาจของกิเลสตัณหาบาปธรรมต่างๆซึ่งตนยังละไม่ได้เพราะว่าบุญบารมียังน้อยอยู่กำลังบุญบารมีน้อยแล้วกำลังใจมันก็น้อยมันจึงได้สู้อำนาจกิเลสไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงพยายามสร้างบารมีบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติไม่ท้อไม่ถอยก็เพื่อที่จะให้บุญบารมีอินทรีย์นี่แหละมันแก่กล้ามันมากขึ้นไปโดยลำดับเมื่อบุญบารมีอินทรีย์แก่กล้าเท่าไรมันก็กำจัดอาสวะกิเลสไปได้มากเท่านั้นแหละให้เข้าใจกันถ้าไม่เช่นนั้นแล้วนักปราชญ์ทั้งหลายท่านก็จะไม่บำเพ็ญบุญกุศลไม่ฝึกตนทรมานตนให้เต็มความสามารถแหละถ้าอยู่ไปเฉยๆแล้วอินทรีย์มันแก่ไปเองกำจัดกิเลสไปเองอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นเช่นนี้ก็เหมือนอย่างที่ท่านเปรียบไว้เหมือนอย่างคนลงเรือแล้วไม่มีคนถือท้ายนั่งอยู่ในเรือแล้วก็ปล่อยให้เรือมันไหลไปตามกระแสน้ำบัดนี้กระแสน้ำมันไหลคดไหลเลี้ยวไปปะทะกับก้อนกับแก่งอยู่กลางน้ำไอเรือนั้นบางทีก็ไปปะทะกับแก่งกับก้อนหินอะไรโสโครกอยู่กลางน้ำแล้วก็แตกจมอยู่ในนั้นไม่สามารถที่จะไหลไปสู่ทะเลหลวงได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้มีความเห็นผิดอยู่ในใจแล้วดำเนินข้อว่าปฏิบัติไปไม่ถูกทางเช่นนี้กิเลสตัณหามันก็น้อยเบาบางไปไม่ได้เลยเหมือนอย่างหมอวางยาคนไข้ผิดนั่นแหละผิดประเภทเช่นคนเป็นไข้อย่างนี้ไปเอายาแก้โรคท้องนั้นมาให้กินอย่างนี้มันจะหายได้ยังไงอ่ะนั่นแหละ คนเป็นไข้ก็ต้องเอายาแก้ไข้นั้นมาให้กินมันก็จึงหายได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละบุคคลผู้มีความโลภจัดแล้วอย่างนี้นะหากไม่ยินดีในการบริจาคทานเช่นนี้ความโลภนั่นมันก็ไม่หายได้เท่าไรแล้วก็ไม่พอเลยเมื่อความอยากมันรุนแรงอันนี้มันก็เป็นเหตุให้ได้ทำบาปนะไปล่อลวงช่อโกงหลอกลวงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนหรือนักบวชโลภในกามอย่างนี้นะมีความกำหนัดกล้าไม่ทรมานตนไม่สละอารมณ์ที่น่ารักน่าใคร่ออกจากจิตใจอย่างนี้มันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยอย่างนั้นก็ติดอยู่ในทุกข์แหละถ้าเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนอย่างนี้หวงสมบัติเข้าของเงินทองที่แสวงหามาได้มากๆนั่นไม่ยินดีที่จะสละเอาของเงินทองนั้นออกไปช่วยเหลือผู้อื่นที่ขาดแคลนเสียเลยอย่างนี้นะหวงไว้บริโภคแต่ตัวผู้เดียวไอ้ความหวงอันนั้นแหละมันเป็นอุปทานยึดโลกอันนี้เป็นที่พึ่งอยู่มันก็ไปโลกอื่นไม่ได้หรือจะเข้าสู่นิพพานก็ไม่ได้เพราะว่ามันพอใจในโลกนี้จิตดวงนี้มันก็เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่โลกนี้ก็เกิดมาชาติใดก็มาวุ่นวายอยู่อย่างนี้นี่แหละบุคคลผู้ทำบุญบริจาคทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไอ้ความโลภความตณีเหล่านี้มันก็เบาบางไปนี่บุคคลผู้มาเจริญอสุภกรรมฐานพิจารณาเห็นร่างกายอันนี้เป็นของไม่สวยไม่งามเลยเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเช่นสีก็ไม่งามสันฐานคือรูปร่างหันถ้ามองให้ชัดลงไปแล้วไม่มีสิ่งที่น่ารักใครพอใจอะไรหรอกกลิ่นอย่างนี้นะถ้าหากว่าไม่อาบน้ำชำระขัดใครเสมอๆแล้วมันจะส่งกลิ่นเหม็นออกมาเลยเพราะว่าของเสียมันมีอยู่ในร่างกายนี่นะอันนี้ที่มันเสียเพราะอะไรล่ะก็อาหารที่เราบริโภคเข้าไปนี่นะมันก็ล้วนแต่ของโสโครกทั้งนั้นไม่ใช่เหรอเอาไปหมักหมมอยู่ภายในกระเพาะลำไส้นั่นนะนี่แล้วส่วนใดที่ไฟธาตุย่อยไปเลี้ยงร่างกายนั่นน่ะเมื่อมันไปเลี้ยงร่างกายทุกส่วนเข้าไปแล้วบัดนี้มันก็หมดอายุลงอาหารอันละเอียดที่มันไปเลี้ยงที่มันซึมไปตามเส้นประสาทไปตามเนื้อตามหนังอะไรหมดนั่นนะมันหมดอายุเป็นมันก็ออกมาเป็นเหงื่อเป็นไข่เป็นน้ำลายน้ำมูกหมูเนี่ยเป็นน้ำมูดอะไรหมูนั่นแหละเป็นอุจจาระปัสสาวะนี่อันนี้เรียกว่ากากของอาหารอันละเอียดที่หลังจากไฟธาตุมันย่อยแล้วมันย่อยส่วนละเอียดมันเป็นน้ำอันละเอียดแล้วซึมซาบเข้าไปตามร่างกายนี่นะไอ้ส่วนหยาบนั่นมันก็ถ่ายเทออกไปมีกลิ่นก็เหม็นอันนี้นะอย่างนั้นไอ้ส่วนละเอียดที่มันซึมซาบไปสู่ร่างกายนั่นมันหมดอายุมาแล้วมันก็เป็นเหงื่อเป็นไข่ออกมาตามร่างกายนี่ถ้าหากว่าไม่อาบน้ำชำระขัดถูด้วยสบู่หรือผงอะไรเช่นนี้แล้วเมื่อมันติดมันจ จับเกิดกังอยู่ตามผิวหนังนี่แล้วมันก็ส่งกลิ่นเหม็นออกไปนี่นี่แหละเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนในพิจารณานะมีกลิ่นก็เหม็นเพิ่นว่ามีสีก็ไม่งามอ้าวสีผิวเหลืองผิวขาวผิวนิ่มนวลอะไรอย่างนี้นะปรากฏอยู่แล้วชั่วระยะหนึ่งคันเมื่อโรคภัยเบียดเบียนเข้าไปแล้วโรคภัยเข้าไปทำเลือดที่มีสีสันวันนะสีเปล่งปังอะไรหมดนั่นนะโรคภัยมันไปทำให้เลือดท่านจางแล้วผิวพรรณอันนี้ก็ซูบซีดเข้าไปอย่างนี้แหละหรือว่าคนป่วยเนี่ยสังเกตดูสิไม่มีผิวพรรณอ่ะหน้าตากระซูบซีดอย่างนี้แหละถึงท่านพระพุทธเจ้ายังว่ามีสีก็ไม่งามมีกลิ่นก็เหม็นที่เกิดที่อยู่ก็เกิดอยู่ในที่ชุ่มแช่ด้วยบุพโลหิตหมายความว่าจิตวิญญาณนี่มาอาศัยธาตุของมารดาบิดาครั้งแรกเรียกว่าปฏิสนธินั่นน่ะจิตดวงนี้อาศัยอยู่ในของโสโครกธาตุของมารดาบิดาผสมกันเข้าบุญกรรมตกแต่งให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนั่นเองธาตุเหล่านี้เนี่ยมันเป็นธาตุที่มีจิตวิญญาณอาศัยนี่ต้องอาศัยอาหารอาศัยอาหารของโสกปกโสโครกหล่อเลี้ยงมันจึงเป็นอยู่ได้อย่างนี้นะเป็นอยู่ได้แม้ต้นไม้ใบหญ้าพวกนั้นมันก็ดูดเอาของโสโครกเข้าไปหล่อเลี้ยงลำต้นมันจึงอยู่ได้นี่มันล้วนจะเป็นของมันของโสโครกนะมันไม่สารเป็นยังไงอ่ะมันมีพลังอะไรทำให้ร่างกายนี่อยู่ได้ต้นไม้ใบหญ้าเหมือนกันถ้าปุ๋ยขี้วัวขี้ควายใส่เข้าไปอย่างนี้งามไม่อันนั้นน่ะไม่สนิทนั่นน่ะเป็นงั้นนี่ให้พิจารณาให้มันเห็นว่าร่างกายอันนี้นะมันชอบกับสิ่งโสโครกไปเอาของสวยๆงามเอาของแห้งของอะไรมาบำรุงมันไม่ได้เลยไฟธาตุก็ย่อยไม่ได้ของแข็งอ่ะนั่นน่ะแล้วก็ไม่มีน้ำไม่มีอะไรจะซึมไปเลี้ยงร่างกายนี้ได้เลยดังนั้นแหละคนเราจึงได้แสวงหาอาหารอันอ่อนนุ่มนิ่มอะไรมาบริโภคเข้าไปไฟธาตุจึงค่อยย่อยไปหล่อเลี้ยงได้นี่พระพุทธเจ้าทรงสอนละเอียดละออไว้เพื่อให้ผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารอันนี้ได้พิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของโสโครกโสกภพแล้วจิตนี่มันจะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อมันเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วก็คลายความกำหนัดยินดีนั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้ละความโลภหรือความกำหนัดยินดีออกโดยการมาเจริญอสุภกรรมฐานเป็นอารมณ์สำหรับผู้ครองเรือนอย่างน้อยก็ทำราคะตัณหาเบาบางออกไปจากจิตใจได้คือเป็นผู้ไม่หมกมุ่นอยู่ในความรักความใคร่เกินประมาณบางคนหมกมุ่นอยู่ในความรักความใคร่เกินประมาณจนว่า ไม่มีความคิดอ่านที่จะสร้างฐานะของตนให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้หัวพันอยู่แต่ความรักความใคร่เท่านั้นคนเช่นนั้นไม่มีปัญญาคนมีปัญญานี่เขาไม่ค่อยหมกมุ่นอยู่ในกามคุณเท่าไรหรอกมักจะใช้ความคิดความอ่านแสวงหาเข้าคล้องเงินทองเพื่อมาตั้งเนื้อตั้งตัวให้เป็นฝั่งเป็นฝาไม่ค่อยไปเที่ยวในคลับไม่ค่อยเป็นคนเจ้าชู้หลายใจอย่างนี้นะผู้เช่นนั้นแหละจึงผู้สามารถครองเรือนให้เจริญรุ่งเรืองตั้งนามสกุลของตนให้ดีเด่นได้เป็นอย่างนั้นคนที่ไม่โลภในกามคุณนี่นะก็ย่อมสามารถทำความเจริญให้แก่ตัวเองได้ถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็นับว่าเป็นผู้มีความสุขทางจิตใจมากจริงเนี่ยเราประพฤติพรหมจรรย์เราภาคเพียรละกิเลสตัณหาเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อให้คนยกย่องสรรเสริญเพื่อให้คนนำลาภสักการะต่างๆมาถวายให้มากๆอย่าไปเจตนาอย่างนั้นถ้าผู้ใดเจตนาอย่างนั้นแล้วไม่ถูกทางไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อีกแหละแม้จะทรมานจนเข้มงวดอย่างไรอย่างไรกิเลสมันก็ไม่แห้งลงเลยดังนั้นเราต้องปฏิบัติฝึกตนอย่างนี้เพื่อมุ่งให้ราคะโทสะโมหะมันนี้เหล่านี้มันแห้งมันเบาบางออกไปจากจิตใจโดยตรงเท่านั้นแหละไอ้ผลแห่งการละกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปจากจิตใจแล้วมันก็บังเกิดขึ้นเองเหมือนอย่างเราปลูกข้าวลงในนาอย่างนี้นะเมื่อปรับปรุงดินให้ดีแล้วน้ำก็พร้อมอย่างนี้พอปักดำลงไปแล้วไม่ต้องได้อธิษฐานอ้อนวอนอะไรหรอกว่าขอให้ข้าวนี้จงเจริญงอกงามขึ้นมางี้ไม่ต้องถ้าทำถูกต้องแล้วมันข้าวนั้นมันงามขึ้นมาเองเมื่อมันมีปุ๋ยหล่อเลี้ยงลำต้นแล้วมันก็งามขึ้นมาได้เลยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละอันบุญกุศลนี่ถ้าเราทำถูกทางแล้วไม่ต้องอธิษฐานอ้อนวอนอะไรก็เกิดขึ้นเองอย่างเช่นที่ว่ามาแล้วนี่แหละมาเจริญอสุภกรรมฐานให้มากๆเข้าไปแล้วจิตคลายความกำหนัดยินดีคลายความโลภความอยากไม่มีสิ้นสุดนั้นออกจากจิตใจแล้วใจสงบระงับลงไปใจรวมลงไปแล้วเช่นนี้บุญกุศลก็เกิดขึ้นเองเลยวันนี้นะบุญนั้นเป็นชื่อแห่งความสุขคันเมื่อใจมันสงบลงไปแล้วมันก็สบายอันนั้นแหละบุญอยู่ที่ไหนความสุขก็อยู่ที่นั่นนะที่นี่นะเห็นนั้นท่านจึงว่าบุญนี่เป็นชื่อแห่งความสุขกุศลนี่เป็นชื่อแห่งความเสียสละไม่ยึดไม่ถืออะไรถ้าผู้ใดมีอุบายปัญญาสอนจิตให้ละความยึดความถือในสิ่งที่จะก่อให้เกิดราคะโทสะโมหะนี่นะมีอุบายสอนใจให้ละให้ปล่อยให้วางมันออกไปกุศลมันก็เกิดขึ้นให้เข้าใจคำว่ากุศลเป็นอย่างนี้แหละคือจิตใจที่ฉลาดสามารถละกิเลสบาปธรรมให้ออกไปจากดวงจิตนี่ได้อันนี้นี่เรียกว่ากุศลขอให้เข้าใจเราจะไปหาเอาตัวตนแห่งบุญกุศลนี่ไม่ได้หรอกไม่มี มีความรู้ของจิตดวงเดียวนี่นะเท่านี้แหละความรู้อันเดียวนี่ให้เพ่งเข้ามานี่เลยถ้าหากว่ากุศลมันเกิดขึ้นแล้วจิตใจนี่ก็ผ่องใสท่านจึงว่าสองคำพร้อมกันเลยบุญกุศลเพราะว่าบุญนี่ทำจิตให้เบิกบานผ่องใสขึ้นมาแล้วจิตนี่ก็ฉลาดแล้วบนนี้นะมีอุบายแยบคายอะไรบางเกิดขึ้นในใจได้อันจิตนี่มันจะละกิเลสได้มันต้องมีอุบายนะต้องมีอุบายแยบคายสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าจะไปข่มใจละเอาดื้อๆนี่มันจะหมดไปแล้วไม่ได้ดอกเมื่อมันยังไม่ได้รับอุบายอันถูกต้องแล้วมันยังไม่เบื่อไม่หน่ายจิตนี่ยังไม่เบื่อไม่หน่ายตราบใดแล้วมันจะไม่คลายกิเลสตัณหานี่ทิ้งไปได้เลยให้พากันเข้าใจดังนั้นคำว่าศีลสมาธิปัญญานะมันจึงว่าเป็นอาวุธอันสำคัญนะสำหรับปราบกิเลสในจิตใจนี้ให้ถอนตัวออกไปได้ลำพังมีแต่ศีลกับมีแต่สมาธิเท่านี้นะเป็นแต่เพียงว่าข่มกิเลสให้จมอยู่ไปเท่านั้นเองเนี่ยให้กิเลสมันนอนอยู่เท่านั้นไม่ให้มันมีกำลังลุกขึ้นมาเล่นงานจิตใจนี้เท่านั้นแหละขั้นพอสมาธินี่มันถอนออกไปแล้วเอากิเลสมันก็ลุกขึ้นมาอีกตามหลังมาเล่นงานปั่นจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอย่างนี้แหละดังนั้นเมื่อผู้บำเพ็ญจิตนี้ให้สงบระงับลงไปแล้วบัดนี้เมื่อเวลาจิตนี้เป็นดำท่าจะถอนจากสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาต่อไปเลยมันเป็นอย่างนั้นหาอุบายคิดสอนจิตนี้เข้าไปอย่างนี้นะถ้าจิตของใครมากไปด้วยความกำหนัดยินดีอย่างนี้ก็หาอุบายสอนจิตนี้ให้มองเห็นว่าร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่นะมันไม่มีอะไรที่น่ายินดีพอใจเลยเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกสกปรกดังกล่าวมาแล้วนั้นเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเต็มไปด้วยความทุกข์ทนได้ยากลำบากอย่างนี้นะเพ่งพิจารณาเตือนจิตตัวเองอยู่เนี่ยเมื่อจิตมันเห็นแจ้งสภาวะของร่างกายนี่ตามเป็นจริงแล้วมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมานี่เมื่อมันเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความกำหนัดยินดีไปเรื่อยๆแม้มันยังคลายไม่หมดทีเดียวมันก็คลายไปทีละน้อยละน้อยเมื่อจิตนี่คลายความกำหนัดยินดีออกไปได้เท่าใดจิตนี่ก็สบายไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนมีอิสระอยู่ในตัวไม่ต้องเดือดร้อนเพราะอำนาจของกิเลสมันมาบังคับให้เกิดความรักความใคร่อะไรต่ออะไรแสวงหาความรักความใคร่อย่างนี้นะไม่มีแบบนี้มันจะไม่ไปแสวงหาความรักความใคร่อะไรเลยก็เพียงแต่แสวงหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงตัวเองมาหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้เพื่อให้มันเป็นอยู่ไปตามธรรมชาติเพราะว่าร่างกายอันนี้บุญกุศลตกแต่งให้เกิดมาแล้วถ้าบุญกุศลตกแต่งให้เกิดมานี้แล้วไม่ใช่ว่าไม่ต้องมีข้าวมีน้ำมีผ้านุ่งผ้าห่มมาบำรุงมันจะอยู่ได้ด้วยบุญที่ตนได้สร้างมาแต่ก่อนนะ หาไม่ได้เลยบุญสร้างให้รูปกายนี่เกิดขึ้นมาแล้วร่างกายนี่มันก็ต้องอาศัยข้าวน้ำผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยกันฝนกันลมกันแดดกันสัตว์ร้ายเนี่ยอาศัยหยุกยาอีกเพราะว่ารูปนี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจึงมีโรคภัยมาเบียดเบียนถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนผู้ชำนาญเขาจึงคิดค้นปรับปรุงยาขึ้นกำจัดโรคในกายนี้ออกไปหมู่นี้นะล้วนแต่เป็นทุกขลักษณะเป็นลักษณะแห่งความทุกข์ของร่างกายนี้ทั้งนั้นเลยทุกขังแปลว่าทนได้ยากมันทนอยู่ไม่ได้จำเป็นต้องได้รักษาดูแลประคบประงมอยู่อย่างนี้แหละมันจึงพอประทังอยู่ได้ถ้าไม่บำรุงด้วยปัจจัยสี่นี้อยู่แล้วโอ้ร่างกายนี่มันจะอยู่ได้ยังไงมันก็มีแต่หิวแห้งแตกดับทำลายไปเท่านั้นเองการแสวงหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้นะมันแสนยากแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากบุคคลทำบาปทำกรรมชั่วใส่ตัวก็เพราะการแสวงหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงร่างกายนี่เองนะเพราะบางคนที่ขาดปัญญานี่จะหาปัจจัยสี่นี่โดยไม่ต้องทำบาปไม่ได้คนขาดปัญญานี่ถ้าหาเอาแต่ในทางที่จะเป็นบาปเป็นกรรมนั่นเองนะเป็นอย่างนั้นเช่นไปหลอกลวงช่อโกงไปลักไปปล้นเอาของผู้อื่นมาหล่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวอย่างนี้นะหรือค้าขายอย่างนี้ก็เพราะความโลภอยากได้มากก็ช่อโกงเอาโกหกเอากำไรมากๆขายของโกหกเอากำไรจากคนผู้มาลูกค้าผู้มาซื้อลูกค้าบางคนเขาไม่รู้ของสิ่งนี้เวลานี้ราคามันขึ้นมาเท่านี้มันไม่รู้ผู้ขายเห็นว่าลูกค้าคนนี้เซ่อๆก็ว่าเอาราคาแพงๆเอากำไรมากๆเข้าไปหมู่นี้มันทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะการค้าการขายเนื้อก็เป็นการโกหกอีกด้วยเส้นนี้มันก็มีเป็นบาปเป็นโทษนะนั่นแหละคนที่สร้างบาปสร้างกรรมเพราะการแสวงหาปัจจัยสี่เนี่ยมันก็มีเป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเลยหากว่าผู้ใดไม่รู้ตัวไม่หันหน้ามาปฏิบัติทำฝึกฝนจิตใจนี่ให้ละบาปอกุศลออกจากจิตใจอย่างว่านี่นะแน่นอนนะบาปอกุศลนี่ก็จะนำดวงจิตนี่ไปสู่นรกอบายภูมิหลังจากตายจากโลกนี้แล้วเป็นนักบวชก็เหมือนกันประพฤติล่วงธรรมล่วงวินัยอยู่แล้วก็ยังพอใจจะประพฤติพรหมจรรย์อยู่ไปอย่างนี้นะไม่คิดที่จะละกิเลสอันเป็นเหตุให้ล่วงธรรมล่วงวินัยนั้นให้เบาบางให้น้อยออกไปจากจิตใจเลยอย่างนี้บาปกรรมเหล่านี้นะมันก็จะนำไปสู่นรกอบายภูมินี่แหละพระบางองค์ต้องอาบัติปาราชิกแล้วก็ปกปิดไว้หาอิทธิพลอะไรมาแวดล้อมตัวเองไว้เพื่อไม่ให้ทางคณะสงฆ์นั้นตัดสินปรับโทษให้ตนสึกขาลาเพศออกไปก็มีอย่างนี้นะนี่เราเรียกว่าทำบาปแล้วรักษาบาปนั่นไว้ในจิตใจไปเรื่อยๆเข้าใจว่าบาปนั่นนะเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขความสบายให้แก่ตนเหมือนความเป็นผิดนะเป็นอย่างนี้แหละที่แท้บาปนั่นนะไม่ใช่มันเป็นมิตรนะมันเป็นศัตรูต่อชีวิตนั่นแหละ เมื่อตนละจากร่างอันนี้ออกไปแล้วบาปกรรมนั้นมันก็นำไปสู่นรกอบายภูมิเมื่อเวลาจิตยังครองร่างอันนี้อยู่บุญเก่านั้นยังรักษาอยู่มันก็พอประทังไปได้ไม่เดือดร้อนหลายอย่างนี้นะเหตุนั้นคนเรานี่นะทำบาปทำกรรมหนักปันใดแล้วก็ยังสบายอยู่ก็ถือว่าการกระทำของตนนั้นไม่เป็นบาปไม่อำนวยผลให้เป็นทุกข์ความรู้สึกนั้นนะเพราะว่าตนทำมาบาปอย่างนี้มาแล้วนี่มันก็สบายอยู่นี่ไม่เห็นมันเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรความจริงแล้วนะบาปกรรมนั้นมันยังให้ผลไม่ได้บุญกุศลที่ผู้นั้นทำมายังให้ผลอยู่ก็เคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่เรื่องนี้นะก็มันเป็นความจริงเนี่ยก็จึงนำมาพูดบ่อยๆนั่นเนี่ยคนส่วนมากมองไม่ค่อยเห็นนะมันถึงไม่กลัวบาปกลัวกรรมอะไรเลยบางคนบางพวกนะแต่บางพวกก็รู้ตัวได้เชื่อมั่นคำสอนของพระพุทธเจ้ากลัวบาปกลัวกรรมอย่างนี้แหละไม่กล้าปกปิดความชั่วไว้ในตัวถ้าพลั้งเผลอไปทำลงไปแล้วก็เปิดออกมายอมสารภาพผิดแล้วก็สำรวมระวังต่อไปเช่นนี้แล้วทำความดีให้สูงขึ้นแล้วบาปกรรมนั้นมันก็ตามสนองไม่ได้เว้นเสียแต่กรรมหนักเช่นอนันตริยกรรมหรือว่าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านี่อาบัติปาราชิกนั่นเป็นอาบัติที่หนักแก้ไขไม่ได้เลยเป็นอเตกิจฉาอย่างนี้ผู้ใดล่วงอาบัติปาราชิกแล้วก็ยังปิดบังไว้อยู่เนี่ยมันก็เท่ากับว่าตนทำบาปอันหนักแล้วยังปิดบังยังกบบาปอันนั้นไว้มันนี่ยังไม่ยอมสละสมณะเพศอย่างนี้นะบาปกรรมนั้นมันก็พอกพูนหนาขึ้นมากๆเข้าไปอีกนี่มันก็จะต้องตามให้ผลเป็นทุกข์อยู่ไปนมนานทีเดียวถ้าผู้ใดเป็นอาบัติปาราชิกแล้วรู้ตัวแล้วก็รีบเปลื้องเพศสมณะออกไปเอาเครื่องนุ่งห่มของกระเดือดมานุ่งเข้าไปเสียทำมาหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงอัตภาพด้วยตนเองทำบุญทำทานไปก็ยังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยต่อไปเบื้องหน้าได้อยู่นี่ขอให้เข้าใจเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นนอกจากอาบัติปาราชิกลงมาแล้วยังมีทางแก้ไขได้อย่างที่รู้กันอยู่เป็นอาบัติสังฆาทิเศษก็อยู่ปริวาสกรรมหรือว่าอยู่มานัตหกราตรีเสียแล้วก็ขออภัยต่อสงฆ์20รูปขึ้นไปแล้วก็พ้นโทษนั้นไปได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้เป็นนักบวชเนี่ยให้พากันมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังตนเสมออย่าไปล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ต่างๆเหล่านั้นมันจะทำให้เราพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้แม้ว่าเราเป็นนักบวชก็จริงนะนุ่งเหลืองห่มเหลืองโกนผมโกนคิ้วอย่างนี้แล้วแต่คนทั้งหลายดูภายนอกเนี่ยว่าดีๆก็เขาก็กราบเขาก็ไหว้แต่ภายในจิตใจนั้นลกชัดอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะการประพฤติพรหมจรรย์เช่นนี้ย่อมไม่มีผลดีเลยขอให้เข้าใจกันทุกคนต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ท่านเมื่อหวังความเจริญในพรหมจรรย์แล้วต้องทำความเพียรต้องสำรวมจิตใจของตนอยู่เสมอ อย่าให้ราคะโทสะโมหะมันครอบงำจิตใจได้ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันนะอย่าให้กิเลสเหล่านี้ครอบงำจิตใจจนทำบาปห้าประการนั้นเช่นนี้แล้วก็ตั้งหน้าทำความดีให้สูงขึ้นไปได้เมื่อเว้นจากบาปกรรมห้าอย่างดังที่เราสมาทานกันมาแล้วนั้นอันนี้ก็เป็นช่องทางที่จะให้เราได้บำเพ็ญจิตตภาวนาฝึกฝนอบรมจิตนี้ให้สงบระงับจากกิเลสบาปธรรมต่างๆไปได้ดังแสดงมา